اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدیمو بالزید، سیدنا عمر بیان کرتے ہیں اتدیمو بالزید ودہنو بہ فإنہ من شجرۃ مبارکۃ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کلو الزید، زیتون کا تیل کھایا بھی کرو جسم پہ لگایا بھی کرو، یہ اللہ نے مبارک درخت سے نکالا ہے تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور ویسے تعجب کی بات ہے کہ پرانے جو اطباء تھے وہ کہا کرتے تھے، بلکہ چیلنج دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی جو ہے صحرا میں گزری ہے، جانتے نا مکہ مدینہ، لیکن آپ کو کبھی سانس کی تکلیف نہیں ہوئی، حالانکہ کتنی گرد و غبار ہوتی۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی صبح اور شام دو چمچ زیتون کے صبح پی لے اور شام کو، اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوئی۔ اور کس بات کا وہ حجت لیتے تھے؟ اللہ کے رسول وہاں رہے ہیں، زیتون کھا رہے اور پی رہے ہیں۔ اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔